Адкуль ты ўзяўся, заляцеў адкуль у сэрца ветер сіверкі астудны. Гадоў лісцё страсаецца ў раку і грукаецца ў дзверы дзень мой судны. Ён на парозе, што яму сказаць, прагнаць з вачэй, а з сэрца ці прагоніш? Пагляд апошні твой агнём ляза, мае ўспаміны раніць і сягоння. Чаму не бег, не супыніў цябе? А можа, думаў скончацца пакуты, якімі быў і ў шчасці, і ў журбе, да памяці аб ім, як раб прыкуты. Ты адыходзіла, засмужаная стынь хавала постаць і глушыла крокі. Ты адыходзіла, а я стаяў пусты, абкрадзены, бездушны, адзінокі. Чорныя гоні, чорны лох, дзе тыя тоні прырэчны мурог, чорныя ветры, хвост трубой, пыл перагрэты чорнай гульбой, ані кусточка, каб затрымаць, ані лісточка, каб пашаптаць, чорныя нівы, багацце ракой. Думку шчымліва грызе неспакой, чорныя стрэмкі, стрэлкі канаў, надзеі старэнькай праменьчык сканаў в сэрцы маім, а можа ў тваім, бо на зямлі адной мы стаім. Мудрасць лясная над нашай калыскай, цяга рачная ў свет няблізкі, рэкі песні зямлі, рэкі душы зямлі, бы ў трунах ляжаць прамыя, бы струны, ды не жывыя. Высечам пушчы, крыніцы засушым, як жа яны будуць, нашыя душы, ці не збяднеюць, ці не змялеюць? Талінкі скачкі, як не было, левая ўначы адцята крыло. Плакаць, дурненькая, кінь над ракой, гэта ж капейкаю пахне якой, а тут нібы скула сядзіць на баку, царкву падаткнула якраз пад руку. На самай жа трасе халера тырчыць. Ды мы в адначасе, як тыя карчы, падчэпіць бульдозер. І кропка, і ў рай. Вось так і вывозім мы з багны край. І паміраюць ціхія рачулкі, нібыта безыменныя героі, у сэрцах пакідаючы тугу. І на палетках, як на полі бою, ляжаць пазаараныя магілы адбіткі цені рэчышчаў жывых, што веснаходы паўнаводдзям трызняць, рвуць небыццё і напаўняюць жылы крывёю прагнай, талаю вадой з далёкіх рэк на нераст клічуць рыбу, а з выраяў чакаюць чынных качак, ім злотасці агністай на зямлі запальваюць шлях млечны, каб у цемры не збіліся да роднага парога, у час прыляцелі, зладьбавалі гнёзды. Гараць прысмеркла ў шчодрасці вясновай пажадна ў васкрослыя рачулкі. А рыба не ідзе, і качкі міма, і адцвітае лотаць на магілах.